درود پاک پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلا ہو ظفر کی ہے فلا ہو ظفر کی ہے شکر خدا خدا آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلا ہو ظفر کی ہے فلا ہو ظفر کی ہے گرمی ہے تپ ہے درد ہے فل سفر کی ہے درد ہے تل فل سفر کی ہے ناشکر یہ تو ریت عظیمت کی دھر کی ہے ناشکر یہ تو ریت عظیمت کی دھر کی ہے عظیمت کی دھر کی ہے پیغام سبا آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے ہم کو تو اپنے سائے میں بہانے والوں یادر کی ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ گھر کی شان جانی تو باہر ہو خبر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے اس کے تو فیل عجبی خدا نے کرا دیئے اصل مراد حاضر اس پاک در کی ہے اس پاک در کی ہے کعبے کا نام تب نہ لیا بیبر ہی کہا کعبے کا نام تب نہ لیا بیبر ہی کہا کدھر کی ہے آیا بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا آئی ہے گلزار نبی سے آیا بلاوا مجھ دربار نبی سے دربار نبی سے اف بے حیا کہ مور تیرے حضور خاتون کریم ہے تیری خود گزر کی ہے تیری خود گزر کی ہے جائے کہاں پکارا کسے اس کا موت کے جائے کہاں پکارا کسے اس کا موت کے کیا پرس شار جا سگے بے ہنر کی ہے سگے بے ہنر کی ہے مجھے بلا جاؤ مجھے بلا دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا سبا آیا، گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے، دربار نبی سے دربار نبی سے، یہ پیاری پیاری پیاری تیرے خانہ باغ کی سر، جس کی آب و تاب سے آتش سفر کی ہے، آتش سفر کی ہے، جنت میں آ کے نعرے مر جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نعرے مر جاتا نہیں کوئی، بلا جنت میں آ کے نعرے مر جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نبی سے نجات سفر کی ہے، شکر نہ جا جو سفر کی ہے، جا جو سفر کی ہے، خوشی دادار کی ہے، مانگیں گے مانگ جائیں گے مانگ پائیں گے، مانگیں گے مانگ جائیں گے مانگ پائیں گے، سرکار میرا نلا ہے خاطر کی ہے، مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے آ کچھ سنا دے عشق کے بولو اے رضا، مشتاق اب الفت سوزو جگر کے ہے، سوزو جگر کے ہے، دینی سوہان سے ہمیں دک جگر کے ہے، گھر کے ہوا گھر کے ڈالا ہری ہری ہری ہری ہری ہری ہری بابا مجھے دربار سے، دربار سے کعبہ تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادہ ادھر کی ہے، ارادہ ادھر کی ہے، ہم جائیں اور دم سے لپٹ کر حرم کہیں، تجھ کو یہ عزم عزم سفر کی ہے، عزم عزم سفر کی ہے، تالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، تالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی چلو تمنا حسن کی ہے، مجھ کو حجر کی ہے، حجر کی ہے، شوق زم زم اور آر سے جھالے برس رہے ہیں، حسرت ادھر کی ہے، حسرت ادھر کی ہے، آغاش شوق کھولے گے جنگ کے کہ یہ حبیب وہ پھر کے دیکھتے نہیں، ادھر کی ہے دھو ادھر کی ہے، جا جا جس مشرقی ہے گھڑیاں گنی برسوں کی شبھ گھڑی گھڑی مر مر پھر گسل میرے سینے سے سر کی ہے میرے سینے سے سر کی ہے راج کا سما سی پاتار پر پر قدم گور گور اللہ پر پر قدم گور گور حسرت ملائی سر کی مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائے گلزار نبی سے آیا یا غلام مجھے دربار نبی سے مجھے دربار نبی سے محبوب رب عرش عمر کی ہے عتیقوں کو عمر کی ہے سادن کا قرآن و بدلو ماہ میں سادن کا قرآن و بدلو ماہ میں کمر کی ہے آیا گلابا مجھ دربار سے دربار سے ستر ہزار صبح ستر ہزار شام یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار دوبارہ نہ آئیں گے رخ سخت کی بار بس بس بس ہے بس بس بس تڑپا کر بدل کے پھرانا نصیب بے حک حکب مجال پری مرے تو پر کی ہے پری مرے تو پر کی ہے بدلیاں نہ ہو دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب سب آئیے گلزار نبی سے آیا ہے غلام مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کیوں تاجدار خواب میں دیکھے کبھی یہ شہر جو آج چھوڑو گدایا ادھر کی ہے گدایا ادھر کی ہے پیغام مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ پیغام مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ سیدھی سڑک شہر شفاعت کی ہے سیدھی سڑک شہر شفاعت آسی چہی جانچ جہاں خیر عرش بری پہ کیوں نہ شبیہ تیرے بام در کی ہے، بام در کی ہے او خلق جس میں اترے ابرار کی برا، خلق جس میں اترے کی ابرار کی برا، عدنان چاور سبر دولا کے سر سر ہے، عدنان چاور سبر دولا کے سر سر ہے، میرے دودھ سر کی ہے، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی شناخت تیرے باپ در کی ہے، تیرے راہ گزر کی ہے، اتنا عجب بلند بلندی جنت پہ کس لیے، اتنا عجب بلند بلندی جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، مجھے دربار نبی سے، لبا گیا کہ بند بند پھیلی جھولیاں، اتنے مزے مزے بھی تیرے پاک در کی ہے، تیرے پاک در کی ہے، منگتا کہا اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، بس ہاتھ بھر کی ہے، سنتی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، سنتی وہ دیکھ تیرے دامان تر کی ہے، پیغام سبا بائی ہے گلزار نبی سے، آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے، مجھے دربار نبی سے، پیغام سبا بائی ہے گلزار نبی سے، آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، مجھے پیغام سبا بائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار